aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na hb.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz, mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Już od piątku w Lidlu. Wieprzowina tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki czy delikatnej polędwiczki. Wybierz coś dla siebie, bo już od piątku wieprzowina w Lidlu 25% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. A ponadto tylko teraz, aż do niedzieli, świeża kaczka Pekin kosztuje jedynie 7,77 za kilogram. Tak, kaczka Pekin za 7,77 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Halo? Basia, może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost, utrzymaj kontrolę. Feminost, dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Czwartek, 12 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Prawdziwym testem porozumienia z Mińska będzie przerwanie walk na Ukrainie, przekonują unijni politycy. Właśnie zbierają się na szczycie w Brukseli. Droga Warszawa-Lublin już przejezdna. Rolnicy nadal blokują trasę na Mińsk, Mazowiecki i Terespol. Europejscy przywódcy po rozmowach w Mińsku ostrożnymi optymistami. W białoruskiej stolicy porozumienie pokojowe wynegocjowali przywódcy Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji. Ustalili, że do niedzieli wprowadzone ma być zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy i wycofanie ciężkiej artylerii z linii walk. Kanclerz Niemiec stwierdziła, że podpisane porozumienie daje iskierkę nadziei na pokojowe rozwiązanie konfliktu. Angela Merkel zastrzegła jednak, że nie ma złudzeń i potrzeba jeszcze wiele pracy. Prezydent François Hollande dodaje, że kluczowe będą najbliższe godziny. Porozumienie nie gwarantuje, że będziemy mieli trwały sukces. Musimy dalej być ostrożni. Musimy kontynuować presję i kontynuować działania, które zostały rozpoczęte przeze mnie i przez kanclerz Merkel. Z ostrożnością porozumienie z Mińska komentuje też szef Rady Europejskiej. Donald Tusk przed rozpoczęciem spotkania w Brukseli przypomniał, że pierwsze porozumienie z Mińska nie było przestrzegane. Porozumienie z Mińska jest dobrą wiadomością, która daje nadzieję. Nadzieja jest dobra, wręcz niezbędna, ale to za mało. Prawdziwym testem będzie przestrzeganie zasad zawieszenia broni w terenie. Sytuacja na Ukrainie będzie jednym z tematów rozpoczynającego się właśnie unijnego szczytu w Brukseli. Kanclerz Merkel i prezydent Hollande mają poinformować szefów państw i rządów o szczegółach uzgodnień, jakie zapadły w Mińsku. A więcej o tym porozumieniu już za chwilę w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Rolnicy nie odpuszczają. Przed południem zaczęli opuszczać blokadę na rogatkach Warszawy, ale wrócili i nadal blokują drogę na Mińsk, Mazowiecki i Terespol. Traktory uniemożliwiają przejazd krajową dwójką. One się oddaliły od nas o dwa skrzyżowania i tam stoją. Natomiast zabrali resztę maszyn z tego odcinka, który prowadzi do zjazdu na Lublin. Ta trasa jest w pełni przejezdna. Informował rzecznik stołecznych policjantów Mariusz Mrozek. Przywódca protestu Sławomir Zdebski mówi, że dziś do ministra rolnictwa pojechała delegacja rolników, ale Marek Sawicki nie potraktował jej poważnie. Spotkała się z ministrem i niestety znowu usłyszeli trzy razy nie. Znowu zostaliśmy kopnięci w cztery litery. Więc decyzja jest jednoznaczna. Zostajemy. Państwo macie prawo teraz albo użycia siły. Co chcecie, co zrobicie? Rolnicy żądają dopłaty do produkcji trzody chlewnej i mleka. Chcą również wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane w uprawach przez dziki. Prokuratura Okręgowa w Płocku przejęła sprawę asesora komorniczego, który zabrał rolnikowi ciągnik za długi sąsiada. Wcześniej dochodzenie prowadziła prokuratura w Mławie. Do zajęcia i zabrania ciągnika doszło we wsi Kulany koło Mławy. Wiele wskazuje na to, że asesor przekraczał swoje uprawnienia. Rzeczniczka prokuratury w Płocku Iwona Śmigielska-Kowalska tłumaczy jednak, że cały czas wpływają nowe zawiadomienia od kolejnych osób, które czują się pokrzywdzone przez tego urzędnika. Prokuratura oczekuje także na wyniki lustracji postępowań prowadzonych przez kancelarię komorniczą w Łodzi, w której asesor był zatrudniony. Prokuratura na razie nie może mu postawić zarzutów, bo w dniu przesłuchania dostarczył zwolnienie lekarskie. Asesor został już wcześniej zawieszony w obowiązkach przez ministra sprawiedliwości. Błędy i owędy to nazwa nowego fanpage'a językowego na Facebooku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ruszy za dwa dni. Dlaczego akurat walentynki?

Zapraszamy do Trójki. Co ustalono w Mińsku i co to znaczy dla Ukrainy, o tym już za chwilę nasz kijowski korespondent, a temat powróci także w Pulsie Trójki, który dziś poprowadzi Beata Michniewicz. W Mińsku spotkali się Angela Merkel, François Hollande, Władimir Putin i Petro Poroszenko. Angela Merkel w tym towarzystwie jawi się jako najpotężniejszy polityk Unii Europejskiej. Ona wyraża tą ogromną tęsknotę Niemców i wyraża także dość istotną cechę niemieckiej kultury, czyli dążenie do stabilności, przewidywalności. Ona nie jest skłonna do pochopnych działań, do ryzykownych działań. I o niej porozmawiamy za kwadrans. Za pół godziny przyjrzymy się tym wspaniałym maszynom, o których tyle ostatnio się mówi, tym, które czekają na rogatkach Warszawy. Bardzo to dziwi, że społeczeństwo w to wierzy, że my rolnicy jesteśmy tacy bogaci, mamy właśnie takie drogie ciągniki, a my mamy tylko ziemię, którą chcemy utrzymać. Kupujemy to, co jest następne do rynku. Cała prawda o traktorach za pół godziny. Po 17:00 przypomnimy najgłośniejsze i najdłuższe protesty ostatnich lat. Wszyscy pamiętają protest pielęgniarek, który zakończył się rozbiciem białego miasteczka przed kancelarią premiera. To był długi protest, wtedy była dobra pogoda. Ale padało też czas. Warunki atmosferyczne mają wpływ, ale to jest grupa zawodowa, która jest niezwykle zdeterminowana. To po 17:00. Siła wyższa to tytuł dzisiejszego reportażu. Utrata wzroku to jest bardzo poważna strata, porównywalna ze śmiercią kogoś z rodziny. Człowiek jest w swego rodzaju żałobie. To jest kwestia tego, żeby się z tego otrząsnąć i dalej żyć. U mnie ten okres trwał dosyć długo, tak około 4 lat. Siła wyższa. Reportaż o 18:15. I jeszcze jeden temat, bardzo ważny, choć niezręcznie, czy może jeszcze niełatwo mi o tym mówić. Popołudnie nie zostanie szachowym mistrzem świata trójki, ale nie jest źle. Zajęliśmy drugie miejsce, tak więc z mistrzostw wracamy ze srebrnym medalem. Niedużo brakowało do złota, no ale taki jest sport, proszę państwa. A sam finał, na którym ważyły się losy bitwy, udało nam się nagrać. To było spotkanie na szczycie, na którym królowie poranka i popołudnia negocjowali warunki kapitulacji. Hello, the White King. Witaj, biały królu. Hi, my black friend of the morning. Witaj, czarny przyjacielu z poranka. I w czasie tego spotkania niestety biały król poddał się, a działo się to tu niedaleko na polach Agrykoli. Cała rozmowa jeszcze przed 17:00. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Cantwright. Znaczy nie my nagraliśmy tę rozmowę, tylko amerykański satelita nagrał tę rozmowę i udostępnili nam Amerykanie taśmę w ramach współpracy wojskowej. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Także z gratulacjami albo kondolencjami, to w zależności od tego, komu państwo kibicowali w rozgrywkach szachowych. 11 minut po 16:00 zaczynamy piosenką dnia, to Vanessa Paradis. Ma maman me disait, si t'as la moyenne en rien, tu pourras dominer, car les armes sont des chiens qu'on tient par le collier. Si t'es économe, que tu fais pas de bruit, si t'es dans la norme, que tu restes assis, si t'as des carences et penses être maudit, rends-toi l'évidence, tu peux réussir ta vie, si t'as la moyenne en rien. Tu peux faire des étincelles, dis-le-toi, dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie, c'est comme on traque au pelle, t'as besoin de permis, t'as besoin de permis. Si t'as la moyenne en rien, tu pourras faire curé, ou pourquoi pas magicien. Ma maman I'm bien, tu pourras rayonner. Si tu serres un peu les poings, tu vas te régaler. Si t'as la moyenne en rien, tu peux te faire lire. Même si ça ne sert à rien, c'est mieux que le vol à la tire. Si t'es économe, que tu fais pas de bruit, si t'es dans la norme, que tu restes assis. Si t'as des carences, pense à ton maudit. En toi l'évidence, tu peux réussir ta vie. Si t'as la moyenne en rien, tu peux faire des étincelles. Si t'as la moyenne en rien, ta limite sera le ciel. Dis-le-toi, dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie, c'est comme un tracteau. W sprawie meczu szachowego pan Wiesław słusznie zauważył, reasumując, popołudnie zajęło drugie miejsce, a poranek był przedostatni. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Ale my teraz zabierzemy się za sprawy najpoważniejsze. Porozmawiamy o dziwnym sukcesie. Zapraszamy do trójki. Na wielkiej konferencji w Mińsku spotkali się wielcy: Angela Merkel, François Hollande, Władimir Putin i Petro Poroszenko. Podpisano porozumienie, ale do hura optymizmu jest bardzo daleko. Szampana raczej nikt nie otwierał. Łączymy się z naszym kijowskim korespondentem Piotrem Pogorzelskim. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Jakie są komentarze w Kijowie? Komentarze są rzeczywiście bardzo ostrożne i nie widać tak ogromnego zadowolenia z tego, co zostało podpisane. Niemniej jednak wszyscy zgadzają się, że to porozumienie trzeba było podpisać i jest tam parę punktów, które są istotne i które mogą zostać zrealizowane, chociażby dlatego, że zapisano tam terminy realizacji. Tutaj między innymi chodzi o zawieszenie broni, które ma obowiązywać od soboty, od północy, a także utworzenie strefy buforowej, czyli wycofanie wojsk z obydwu stron frontu. To są istotne ustalenia, które powinny zostać zawarte, dlatego że sytuacja jest ciężka. Sytuacja ukraińska, szczególnie pod Debalcewem, jest bardzo trudna, chociaż nie jest tak, jak mówił prezydent Władimir Putin, że ukraińskie wojska są tam w kotle i jest tam 8 tysięcy ukraińskich żołnierzy, którzy mogą zginąć i powinni się poddać. Ukraińcy twierdzą, że kontrolują to terytorium i takie informacje napływają z kilku źródeł. To nie jest tylko tak, że mówi o tym sztab, ale mówią także wojskowi. W każdym razie to też trzeba rozwiązać i właśnie te porozumienia mówią o zawieszeniu broni. Jeżeli Ukraińcy utrzymają się tam do soboty, to oznacza, że będą mieć pod kontrolą bardzo ważny węzeł kolejowy i bardzo ważną drogę, która prowadzi z Ługańska do Doniecka. Czyli to w sobotę dowiemy się, na jakiej linii ta strefa buforowa będzie organizowana, tak? Tak, to znaczy w większości właściwie miejsc my już ją znamy, wiemy, jak to będzie wyglądać, ale to jest akurat miejsce Debalcewe, gdzie trwają walki i jest to bardzo istotne miejsce, tak jak powiedziałem, dlatego że bez tego jest utrudnione połączenie między Ługańskim i Donieckiem. Trzeba jeździć naokoło i separatystom to się bardzo nie podoba. Jest jeszcze jeden punkt, do którego dołączona została konkretna data. Chodzi o wymianę jeńców wojennych. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych 19 dni. Tak, to też jest istotne i ma być to wymiana wszyscy na wszystkich. Czyli nie będzie już tak, że nie wiem, za 6 separatystów będzie oddawanych 3 Ukraińców, tylko po prostu mają być zwolnieni wszyscy zatrzymani i wszyscy jeńcy. Tutaj też się mówi o tym, według prezydenta Petra Poroszenki, ma być też zwolniona z rosyjskiego więzienia pilot Nadia Sawczenko. Jeżeli by to się udało, to też byłby bardzo duży sukces dla ukraińskich władz. relacji sukces propagandowy, dlatego że ta postać jest tutaj uznawana za bohaterkę. Teraz do minusów i dlaczego nie ma właśnie tego entuzjazmu. Dlatego, że odłożono bardzo ważny punkt, to jest kontrola nad granicą ukraińsko-rosyjską. Ona ma obowiązywać dopiero do końca, pod koniec tego roku, 2015 roku, i to dopiero po wyborach lokalnych i reformie konstytucyjnej na Ukrainie. Wybory lokalne mają odbyć się w Zagłębiu Donieckim. To, czy one się odbędą i kiedy się one odbędą, zależy w dużym stopniu od separatystów. Czyli oni po prostu mogą przedłużać, odkładać te wybory tylko po to, żeby później, żeby opóźnić kontrolę ukraińską właśnie nad wspólną granicą. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że przez tę granicę płynie broń, przez tę granicę płyną towary, które nie są w ogóle kontrolowane przez Kijów. I dlatego właściwie to był kluczowy punkt, o którym prezydent Petro Poroszenko mówił jeszcze przed rozmowami, że należy odzyskać kontrolę nad tą granicą. I jak widać, to się nie udało. I tutaj trzeba to zapisać jako porażkę strony ukraińskiej. Są jeszcze takie kwestie drobniejsze. Już na przykład Ukraina zobowiązała się do przestrzegania ustawy, przyjęcia właściwie nowej ustawy o specjalnym statusie niektórych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego, a tam zapisano zgodę na utworzenie oddziałów milicji ludowej. Więc no, tutaj komentatorzy przypuszczają, że będzie to legalizacja tych zbrojnych ugrupowań, które teraz działają po stronie separatystów. Piotrze, jak to będzie wyglądało w praktyce, dowiemy się w niedalekiej przyszłości, bo już od soboty będzie można wyciągnąć pierwsze wnioski. Jeszcze jedno ważne pytanie. Czy Ukraina pogodziła się już z tym, że straciła Krym? Mówi się o tym mało. Nie jest to kwestią planów konkretnych politycznych, jakiejś mapy drogowej czy czegoś takiego, ale władze oczywiście zawsze zapewniają o tym, że będą, że Krym kiedyś będzie znów ukraiński, ale kiedyś tutaj nie ma konkretnej daty. Dziękuję bardzo. Na razie to tyle z Kijowa. Piotr Pogorzelski, a do tematu powrócimy jeszcze dziś w audycji popołudniowej w Pulsie Trójki o 17.45. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. This method acting might pay our bills, but soon enough there'll be a different role to fill. I love this feeling, but I hate this part. I wanted this to work so much, I drew up our plans on a chart. Cars are flipping, I'm in hot pursuit. My character's strong. She hits like ecstasy. Comes over, bangs the sense out of me. The tarot card. Blades rotate, there's just no landing pad. And better have said it, but darling, you're the best. I'm just tired of falling up the Penrose steps. I hate this feeling, but I love this part. She really wants to make it work, and I clearly wanna let it start. We'll build the water slide as soon as I get home. Cheaper scene. Autopromocja. 250-lecie Teatru Publicznego w Polsce. Inauguracja w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. I na naszej antenie. Dziś po 21:00 specjalne wydanie Klubu Trójki. Ekskluzywny wywiad z panią minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Małgorzatą Omilanowską. A po północy część artystyczna trójkowej inauguracji. Zapraszamy wraz z Instytutem Teatralnym. Barbara Marcinik to w nocy. I Jerzy Sosnowski wieczorem. Autopromocja. Tu Trójka, 24,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Niekończące się negocjacje, tysiące kilometrów spędzonych w podróży. Tak w ostatnich dniach wygląda życie Angeli Merkel. Kanclerz Niemiec wyrasta na niekwestionowanego lidera Europy. Jeżeli komukolwiek, to tylko ktokolwiek, to tylko ona ma jakikolwiek wpływ na Władimira Putina. Jeden z jej politycznych oponentów porównał ją do żółwia jaszczurowatego, który pozornie godzinami leży bez ruchu, ale w razie potrzeby potrafi błyskawicznie ugryźć. Ostatnie tygodnie dla pani kanclerz były najtrudniejsze. Trudniejszymi w karierze. Tak Angela Merkel mówi po zakończeniu negocjacji w Mińsku. Negocjacje trwały 16 godzin. Bardzo ciężko w tym czasie pracowaliśmy. Prezydent Poroszenko zrobił wszystko, co mógł, żeby zakończyć rozlew krwi, tak żołnierzy, jak i cywilów w Doniecku i Ługańsku. Jest przebłysk nadziei. Zgodziliśmy się co do pełnego wprowadzenia porozumień z Mińska, ale oczywiście muszą zostać uczynione konkretne kroki. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze wiele przeszkód. Możemy mówić o takiej super kanclerz, żelaznej kanclerz, która wzięła na swoje barki rozwiązanie dwóch potężnych problemów, jeżeli chodzi o Europę, czyli Ukraina, a z drugiej strony Grecja. Na pewno tak. Dzisiaj w Europie nie ma drugiej osoby, która pretendowałaby nawet do tego tytułu. Szef Demos Europa Paweł Świeboda. Kanclerz Merkel towarzyszył w Mińsku prezydent Francji François Hollande, ale umówmy się, to nie jest osoba, która dzisiaj pociąga za zbyt wiele sznurków. Merkel jest ewidentnie politykiem numer jeden w Europie. Jeżeli chodzi o Federica Mogherini, jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to te osoby pozostają gdzieś tam w cieniu. Widzimy właściwie tylko Angelę Merkel i towarzyszącego jej, podążającego za nią François Hollande'a, prezydenta Francji. Rzeczywiście Unia Europejska nie jest zaangażowana bezpośrednio w te negocjacje. Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sebastian Płóciennik. To jest trochę też format wymuszony przez Rosję, która nie chciała negocjować z jednym silnym partnerem, czyli Unią Europejską, tylko raczej z poszczególnymi państwami członkowskimi. To jest stara strategia Rosji i warto dodać, że towarzyszy jej też rozmiękczanie mniejszych partnerów, czyli Węgrów, Greków, Austriaków. Sprawy międzynarodowe wchłonęły Merkel w ostatnich miesiącach. Z Berlina Wojciech Szymański. Ale najlepiej pokazuje to ostatni tydzień, który był dla niemieckiej kanclerz ogromnym wysiłkiem dyplomatycznym, ale też fizycznym, bo Merkel jest teraz na szczycie w Brukseli, dokąd poleciała prosto z Mińska, gdzie nad ranem skończyły się 16-godzinne negocjacje. Tam w ogóle nie spano. Merkel przyleciała do Mińska niemalże wprost z Waszyngtonu, gdzie rozmawiała z Barackiem Obamą. Przed wylotem do Waszyngtonu była w Kijowie i Moskwie na długich rozmowach. W międzyczasie była jeszcze na konferencji bezpieczeństwa w Monachium i to wszystko w ciągu jednego tygodnia. To, co zwraca uwagę, jeżeli chodzi o Angelę Merkel i porównanie jej do innych polityków, to ona jest, jak się zdaje, taką osobą niezwykle skromną. Ona nie wywołuje jakichś kontrowersji, nie ma jakichś kontrowersyjnych wypowiedzi. Ona nie wywołuje rewolucji, ona czeka na dobry moment. Dziennikarz Der Spiegel, Jan Pul. Czeka na większości, czeka do tego punktu, od kiedy jest widzialna opinia większości i potem decyduje. To nie znaczy, że to jest oportunizm, ale to ona po prostu jest strasznym pragmatykiem. Niemcy ją cenią za to, że ona stawia przede wszystkim na stabilność. W tym sensie ona wyraża tą ogromną tęsknotę Niemców i wyraża także dość istotną cechę niemieckiej kultury, czyli dążenie do stabilności, przewidywalności, długoterminowego działania. Ona nie jest skłonna do pochopnych działań, do ryzykownych działań. Przede wszystkim to ta świadomość, że Merkel to jest taka osoba jak my, prawda? To jest jedna z nas. Tego rodzaju pogląd chyba jest w przypadku jej popularności w Niemczech decydujący. Już 4 lata temu magazyn Forbes uznał Merkel za najbardziej wpływową kobietę świata. Niemcy z podziwem, mieszającym się z ironią, określają ją jako Mutti, czyli mamuśka. W Grecji stała się wrogiem numer jeden za wprowadzenie twardej polityki zaciskania pasa, a relację przygotował Marcin Pośpiech. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God my body's a temple. You can worship at my feet, but it might kick you in the teeth, sir. So even when you're spitting blood, you would save a thought for me. Cause I got so mad. Chciałem powiedzieć, że z godnością przyjąłem porażkę popołudnia, jako że kibicowałem tutaj po południu, więc no, przyjąłem tą porażkę. Natomiast słyszałem, że pan redaktor Canterite będzie w poniedziałek o 6 rano serwował kawę porankowi. Nie tylko kawę, więc jeżeli byłby jakiś potrzebny przepis na ciasto, ciasteczka albo jakieś inne smakołyki, ewentualnie na jakieś śniadanie, no to... chętnie tutaj służę. No, słowo się rzekło. W poniedziałek punktualnie o 6 pojawię się w studiu kolegów z porannej audycji i będę ich wodzianką. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Minęła 16.30. Skrót wiadomości przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Są nieprzytomne, ale po reanimacji oddychają już samodzielnie. Trwa akcja ratunkowa w miejscowości Belfort koło Kościerzyny. Pod dwójką dzieci załamał się lód na zamarzniętym stawie. To dziewczynki w wieku 5 i 7 lat. Obie wpadły pod wodę. Na szczęście wypadek zauważył mężczyzna. Wyciągnął je na brzeg jeszcze przed przyjazdem ratowników. Na miejscu wylądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziewczynki prawdopodobnie trafią do jednego z gdańskich szpitali. 5-kilometrowy korek na płatnym odcinku autostrady A4 stronę Katowic. Jest zablokowany jeden pas ruchu po tym, jak samochód osobowy uderzył w betonowy separator. Jedna osoba została ranna. Pogotowie przywiozły ją do szpitala. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Związkowcy z JSW mają zakaz prowadzenia strajku i wszelkich innych działań, które narażają spółkę na szkody. Sąd w Gliwicach uznał dziś ich akcję za nielegalną. Górnicy z kopalń należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej protestują już ponad 2 tygodnie. Wstrzymali wydobycie, okupują zakłady, kilku głoduje. Żądają przede wszystkim odwołania prezesa firmy Jarosława Zagórowskiego. W południe przed siedzibą JSW manifestowały żony i dzieci górników. W nocy wszędzie mróz, temperatura od -1 stopnia na zachodzie do -4 na wschodzie. Jutro pogodnie, bez opadów i wszędzie powyżej zera, od +2 na wschodzie do +7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zbliżamy się, panie Marku. O tak, widzę już góry. Z góry też można przyjąć, że będzie wyjątkowo ciekawie. Festiwal Trójka Górom w Szklarskiej Porębie od 12 do 14 lutego. Na naszym skwerze. Czyli skwerze radiowej Trójki. Spotkania z Marią Czubaszek, Magdaleną Grzebałkowską, Kingą Price, Renatą Maurer-Różańską, a także z Janem Miotkiem i Arturem Żmijewskim. Poza tym mnóstwo atrakcji śniegowych, łyżwiarskich i muzycznych. Na naszej antenie już od dziś relacje, w piątek lista przebojów od 19, a w sobotę od 10 Narkomania. To my się już żegnamy, bo góry nas wzywają. Trójka Górom. Marek Niedźwiecki. I Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to, rzecznik? Tak, leasingów jest tylko 1000 i nie starczy dla wszystkich, ale to promocja 1%, więc trzeba korzystać, póki są. Sprawdź na www.getinleasing.pl. Get in Leasing. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz?

Radiu Trójka. Za 20 minut godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Wielkie, z napędem na cztery koła, kolorowe. Tak wyglądają traktory rolników, którzy wyruszyli w proteście do Warszawy. Takie maszyny raczej nie symbolizują biedy. Nie ma się więc co dziwić, że opinie obserwatorów strajku były takie. To są już takiej klasy sprzęty, że lepsze niż takie nasze osobowe. Stać rolnika? No pewnie, no przecież Unia cudowna im daje. Daje. Daje. Już nie ma biednych rolników w Polsce. No czyj ten sprzęt? No rolników. Za unijne pieniądze. Nie banku? No, nie wiem. Może i banku. O, dzień dobry. Dzień dobry. A co to za traktor? Co ten traktor może? Wszystko. To, co mi potrzeba do zrobienia, to to robię, nie? Klimatyzacja jest? Jest. Radyjko? Jest. Czyli taki luksus trochę. No luksus, ale to jest moje 16 godzin pracy w gospodarstwie. Dzień nie potrafi tak być. Od wiosny do jesieni. Także wie pani, to nie jest letko. No, przypuszczam. Na cztery koła. Na cztery koła napęd, tak jest. Bardzo głośno w tym traktorze? Jest luksusowo, ale to są pieniądze, które musimy kiedyś tam odrobić, kiedyś tam ich spłacić i oddać. Mogę wejść? Proszę, ale tutaj bardzo miejsca nie ma. O, dobra, dam radę. Tutaj nawet nie ma gdzie usiąść bardzo. Dobrze, ja postoję. Jest ciągnik brudny bardzo. No, widać, że po robocie. No tak, rzeczywiście. Niedawno pracował jeszcze w polu. No, jak ja pamiętam, to były tylko Ursusy C360. No, szkoda, że takie rządy mamy, że już nie mamy Ursusów. Mamy tylko te drogie, mówią, za 600 czy 700 tysięcy, 500 tysięcy, 200 tysięcy, rzekomo za unijne pieniądze, które tak naprawdę byłyby warte połowę tego, a połowę ta Unia daje tylko. To jest takie tak dziwne. I bardzo to dziwi, że społeczeństwo w to wierzy, że my rolnicy jesteśmy tacy bogaci, mamy właśnie takie drogie ciągniki, a my mamy tylko ziemię, którą chcemy utrzymać. Kupujemy to, co jest dostępne do rynku. Jaki jest ten statystyczny, przeciętny traktor na polskiej wsi? Przeciętny, statystyczny traktor na polskiej wsi? Dawid Konieczka z redakcji Top Agrar Polska. To jest cały czas traktor o mocy od 80 do 100 koni mechanicznych. Takie traktory są najbardziej popularne w Polsce. W sumie w zeszłym roku, w 2014, sprzedano około 14 tysięcy traktorów nowych. Trzeba zaznaczyć, że również w Polsce cały czas bardzo dobrze ma się rynek traktorów używanych. W 2014 roku ponownie zostało zarejestrowanych jako używane traktory 12 tysięcy. Także można powiedzieć, że 50 na 50 cały czas. A trwa... ten rynek traktorów rośnie, jeśli chodzi o sprzedaż? Trzeba powiedzieć, że przez ostatnie dwa lata spada, bo rekord 2012 był taki rekordowy. Ostatnie dwa lata, czyli 2013 i 2014, był spadek. To jest Deutschwar w tej chwili, ale mam i starego Ursusa w domu. No. Jednego mam jeszcze. Ostał się? Tak. Ile wyciąga? To znaczy na godzinę? No. 40. No to już tak. Ja pamiętam, mój ojciec jak sprowadzał Ursusa z Warszawy, to cały dzień nim jechał do domu. No tak, Ursus to zależy jaki, no on 25 było. Wtedy były ciągniki, które 25 rozwijały. Ile pan za niego dał? 400 tysięcy netto. A ile jeszcze w banku zostało? Ponad 200 tysięcy. Skąd to pieniądze? Pieniądze są moje. Ale kredytowane. Oczywiście, że tak. Miesięcznie spłatam 40 tysięcy złotych. Na wtórnym rynku to kosztuje tylko 50 tysięcy, co ja jadę, no. A gdyby była nowa, no i tej klasy, no to mogłaby kosztować 500 tysięcy, no. Czyli dzięki temu, że na wtórnym rynku, to pewnie pana własność. Tak, to już jest moja własność. Drugą mam, lepszą maszynę, no ale tamta jest po prostu własnością banku i w połowie przynajmniej. Komfort jazdy jest inny niż w Ursusie. Może jest inny, ale również przy zakupie części zamiennych to też jest inny komfort w kieszeni po prostu. Ja nie wiem, czy zdążę go spłacić, czy on się najpierw mi wcześniej rozsypie, bo taki ciągnik on więcej jak rok nie przechodzi, same awarie. Bele awaria to kosztuje grube pieniądze. A ludzie mówią, że rolnicy teraz takie fajne traktory mają. To chyba biedy nie ma. A widziała pani, żeby ktoś z miasta na wieś wrócił? Bo ja takich ludzi to nie znam. Roboty jest dużo, tylko właśnie szkoda, że wcale tych pieniążków nie ma. A ja mam do utrzymania troje dzieci. Dziękuję. Rolnicy dziś opuścili Warszawę, wrócili do swoich regionów i jak zapowiada szef rolniczej OPZZ Sławomir Izdebski, teraz tam będą blokować drogi, a do stolicy mają wrócić w przyszłym tygodniu. O traktory z traktorzystami rozmawiała Anna Rokicińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zawsze mówię, że nasz telefon w każdej sprawie. Bywa i tak, uwaga, Gdynia. Proszę pana, ja dzwonię w takiej bardzo nietypowej sprawie. Otóż wasza antena jest jedyną możliwością, żeby mógł się skontaktować z pracą i przekazać mu, że zostawił służbowy telefon w magazynie w Gdyni. Jeżeli można to nadać, to bylibyśmy bardzo wdzięczni. 22 i 7 trójek. Poszło. And I'll be on all walls and watch me fall. Za 13 minut godzina 17 w sprawie traktorów. Właśnie słucham Trójki i tak pan rolnik powiedział, że nie mamy ursusów. Otóż ursusy są produkowane w Lublinie. Także marka nie zaginęła. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek, albo SMS-em 71 335. Tymczasem w studiu Damian Kwiek, dzień dobry. Dzień dobry. A to znaczy, że nie szachy, bo szachy, proszę państwa, się skończyły. Masz pomysł, jak się od tego odzwyczajać? Od szachów? Mhm. Ciężko będzie, prawda? Chyba, że zaczniemy grać w badmintona. Ale jak słuchacze tutaj zauważają, nie jest źle. Wicemistrzostwo świata też jest dobre, prawda? No tak, to w zasadzie lepiej niż ostatnie miejsce na podium. Ci z państwa, którzy nie wiedzą, bo przegapili o poranku, albo teraz włączyli dopiero radioodbiorniki, no stało się tak, że Biały Król poddał się po prostu. Ale nie wiemy, jak to się stało. Negocjacje trwały od pewnego czasu. No i spotkali się mocarze, bo i Czarny Król, i Biały Król wychnęli ze swoich zamków, spotkali się tutaj na polach Agrykoli i tam doszło do porozumienia, właściwie do kapitulacji popołudnia, tak więc w poniedziałek przyjdzie mi służyć w poranku za kelnera. No ale taka była umowa. No dobrze, tyle o szachach. Za chwilę jeszcze nagranie, bo Amerykanie nagrali to spotkanie monarchów. Amerykański satelita wszystko to zarejestrował. Mamy nagranie, tak więc zobaczą państwo, jak wyglądała kapitulacja. W poranku panowie już to emitowali. Ale najpierw nieco nowsze technologie niż ursusy. Trochę. Cyber Trójka. As you can see before me, I have the first Ubuntu phone. Новую операционную систему от Mozilla, Firefox OS. This is a pretty interesting phone. It's a CyanogenMod phone. A w Cybertrójce spojrzymy dziś do niszy, w której powstają i są rozwijane mniej popularne systemy operacyjne. Spróbujemy poszukać dobrego zastępnika dla na przykład Windowsa, Androida czy iOSa, ale powiemy też o szerszym rynkowym kontekście systemów tak mobilnych, jak i stacjonarnych, ale wcześniej wiadomości technologiczne. Kasperski Lab informuje o ataku hakerów na serwis bankowy IPKO. Cyberprzestępcy wysyłają do użytkowników wiadomości e-mailowe, w których jest link do sfałszowanej strony udającej oryginalny serwis. Maile mają tytuł Twoje konto jest zablokowane. Wewnątrz nadawcy tłumaczą, że zarejestrowano wiele nieudanych prób logowania i potrzebna jest dodatkowa weryfikacja. Według Rzeczpospolitej aż 42% Polaków w wieku od 25 do 64 lat ma kłopoty z używaniem komputera lub nigdy tego nie robiło. Aż ponad 40% z nas stwierdza zatem, że nie potrafi w cyberświecie wykonać najprostszych działań. Takie wyniki przynoszą badania Eurostatu, z których wynika też, że jesteśmy w ogonie Europy, wyprzedzając tylko Rumunię i Bułgarię. Z internetu znika RapidShare. To serwis, który umożliwiał udostępnianie plików w internecie, ale często naruszało to prawa autorskie i strona zaczęła mieć problemy. RapidShare zamyka się 31 marca. Wśród najpopularniejszych filmów na YouTubie ponad 96% stanowią te dotyczące gier. Firma Newzoo przeanalizowała 20 najpopularniejszych filmów ze stycznia. Z zestawienia wynika, że rządzą tak zwane gameplaye, a w tym gronie wygrywa z kolei popularny Minecraft. Cyber Cyber Trójka. Jeśli widzimy człowieka przed komputerem albo z telefonem w ręku, prawie na pewno na jego urządzeniu jest system Microsoftu, Apple'a lub Google'a. Ale to nie znaczy, że na Windowsie, OS X-ie, iOS-ie czy Androidzie kończy się świat. Na marginesie wielkiego rynku IT powstają systemy operacyjne, które próbują rywalizować z gigantami. Wczoraj na przykład ruszyła sprzedaż pierwszego smartfonu z linuxowym systemem Ubuntu. Bloger internetowy Jordan Keys rozpakowuje jeden z pierwszych egzemplarzy. Jak widzicie, mam przed sobą Ubuntu Phone. To jest urządzenie Aquarius E4.5. Ma płaski, czarny wyświetlacz. Tu widać przedni aparat. Tak odblokowuje się ekran. Przesuwając palcem, otwieramy górne menu i mamy dostęp do ustawień. A z lewej strony ekranu uruchamiamy panel z aplikacjami. Ten system został pokazany już dość dawno temu. Konstanty Młynarczyk, magazyn komputerowy Chip. Potem była też na Kickstarterze zbiórka na pierwszy właśnie linuxowy telefon z Ubuntu, która się zakończyła niestety fiaskiem. No i w tym momencie można powiedzieć, że obserwujemy kolejną próbę wejścia na rynek. Szczerze mówiąc, z mojego punktu widzenia, no próbę skazaną na komercyjne fiasko, ale sukces w niszy. Ludzie, którzy są fanami Linuxa, marzą o takim telefonie od dawna. Jeśli wy aktywny pользователь интернета или просто geek, то вы наверняка уже слышали про новую операционную систему от Mozilla Firefox OS. W tym momencie jest na rynku kilka takich mocno niszowych systemów operacyjnych. Najpopularniejszy chyba w tejże kategorii to jest Firefox OS Mozilla. Bardzo prosty, bardzo mało zasobów zużywający. Dalej jest bardzo mocno niszowy system Sailfish, który został stworzony przez byłych pracowników Nokii, którzy odeszli z tej firmy w momencie, kiedy zmieniła swoją strategię i zaczęła dążyć w kierunku Windows Phone'a. Windows posiada około 80% rynku systemów operacyjnych. Krzysztof Majkowski, doradca biznesowy w firmie Gemius. Potem systemów operacyjnych stacjonarnych, daleko za nim jest system Apple, czyli macOS X, który ma około 1%, troszeczkę ponad 1% udziałów rynkowych. Podobnie popularny jest Linux, który ma troszeczkę więcej, to jest blisko 1,5% udziału w rynku. Większość rynku należy z tego rynku mobilnego, należy w tej chwili do Androida. Drugi jest, o dziwo, iOS, natomiast trzeci jest Windows Phone w tej chwili. Te niszowe systemy są bardzo małe. This is a pretty interesting phone, and for all intents and purposes, it's a Cyanogen mod phone. No, Cyanogen, trudno powiedzieć, że to jest system. Tak naprawdę jest to tak zwany fork, czyli odgałęzienie Androida, tyle tylko, że pozbawione usług Google'a. Są za to inne programy, można sobie samemu zainstalować to, co komu wygodne. No i to prawdopodobnie największa zaleta niszowych systemów operacyjnych, czyli elastyczność. Niektóre z nich potrafią być jak plastelina, to część użytkowników bardzo sobie ceni. To tyle Damian Kwiek jako redaktor, teraz Damian Kwiek jako komandor. Właściwie w stanie spoczynku. W stanie spoczynku, bo bitwa już się zakończyła. Popołudnie poddało się minionej nocy, właściwie późnym wieczorem to wszystko się stało. Królowie spotkali się na polach Agrykoli. Negocjacje były dość krótkie i właściwie były emocje, ale wszystko poszło szybko. Ale prawda? Dużo o nich wiemy. Dużo o nich wiemy, bo proszę państwa, nie spodziewaliśmy się tego, ale okazuje się, że amerykańskie satelity zarejestrowały tę rozmowę. Wszystko Amerykanie nagrali. No i kanałami natowskimi przekazali to do Warszawy i dzięki temu mamy możliwość dowiedzieć się, jak wyglądały negocjacje, jak wyglądała kapitulacja. The White King. Witaj, biały królu. Hi, my black friend of the morning. Witaj, czarny przyjacielu z poranka. What a beautiful piękny day. Dzień. The morning is beautiful. Poranek piękny, ale po południu ma padać. Can you see? Widzisz te wieże? Over there? Nothing but ruins. Same ruiny. Exactly. No właśnie. I have a proposal. Mam dla ciebie propozycję. Me too. Ja dla ciebie też. Give up. Poddaj się. I just wanted to. Chciałem ci zaproponować to samo, ale okej, byłeś pierwszy. I give up. Poddaję się.